www.attableek.com, The Reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله مولانا العلي العظيم. سورة طلاق کی تفسیر چل رہی ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں طلاق دینے کا ادب بتلایا گیا تھا. کہ جو عدت شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے طہر میں طلاق دی جائے. اب ظاہر ہے کہ جب طلاق دے دی جائے گی تو اب عدت شروع ہو جائے گی. تو عدت کے مکمل ہونے کے بعد وہ عورت نکاح سے نکل جائے گی. اس لیے اب شوہر کو عدت پورے ہونے سے پہلے پہلے دو میں سے ایک بات کا فیصلہ کرنا ہے. یا تو اس بیوی کو رکھنے کا فیصلہ ہے اور یا پھر اس بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ ہے. ان دونوں باتوں کا اسے اختیار ہے. لیکن جیسا کہ پہلے بھی یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن پاک ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ چاہے معاملہ رکھنے کا ہو یا چھوڑنے کا ہو، حسن ترتیب اور حسن اسلوب کا خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی جہاں تک بھی ممکن ہو سکے بات کو بگڑنے نہ دیا جائے، تعلقات کو خراب نہ ہونے دیا جائے، بلکہ رکھنا ہو تو بھی اچھی طرح سے رکھو اور چھوڑنا ہو تو بھی اچھے طریقے سے چھوڑو، دے دلا کر، مطمئن کر کے، ماحول کو سازگار بنا کر اچھے انداز میں رخصت کرو. اس کی بھی شریعت میں تاکید کی جا رہی ہے. اور ایک بات مزید یہ بھی فرمائی گئی کہ اگر تمہیں رجعت کرنی ہے تو اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ زبانی رجعت کرو، زبان سے کہو کہ میں تمہیں رکھ رہا ہوں، اور زبانی رجعت کرتے وقت دو آدمیوں کو جو معتبر ہوں اور ثقہ ہوں ان کو گواہ بھی بنا لو تو یہ اور اچھی بات. اس گواہ بنانے کے کئی فوائد حاصل ہوں گے. ایک اہم فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر تمہاری پہلی طلاق مشہور ہو چکی ہے اور خاندان میں اس کا چرچا ہو چکا ہے تو اب گواہ بنا کر جب رجعت کرو گے تو رجعت کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور بات برابر سرابر ہو جائے گی. اس کے برخلاف اگر باقاعدہ گواہ نہ بنائے گئے تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو چیمی گوئی کرنے کا موقع ملے. ایک فائدہ تو اس کا یہ ظاہر ہوگا. دوسرا ایک اہم فائدہ یہ ظاہر ہوگا کہ جب آدمی دو گواہوں کے سامنے رجعت کرے گا تو اب اس پر ایک نفسیاتی دباؤ بنا رہے گا کہ اب میں نے لوگوں کے سامنے رجعت کی ہے، اس لیے آئندہ کوئی بگاڑ کی بات پیش نہ آنے پائے. اس کے ذہن پر ایک طرح کا بوجھ رہے گا اور وہ حتی الامکان اپنی ازدواجی زندگی کو درست رکھنے اور معاملات کو صحیح رکھنے کی کوشش کرے گا. تو قرآن پاک کا کوئی بھی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں. اور سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو گواہ بنا کر آدمی رجعت کرے گا تو مزید اس کے ذہن پر اس کا اثر رہے گا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اس بیوی کو دوبارہ اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے اب میں اس کے حقوق کی پوری طرح سے حفاظت کروں گا. تو حکم یہ دیا گیا کہ جب عدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے تو اب تمہارے لیے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں. اگر رکھنا ہے تو رجعت کر لو گواہوں کے سامنے، یہ اچھی بات ہے، اچھے انداز میں رکھو. پرانی باتیں اگر پیش آ گئی ہیں تو ان کو برابر سرابر کر لو، معافی تلافی کر لو. ایک دوسرے سے جو کہا سنی ہوئی ہے اس کے بارے میں معذرت کر لو، اور ہر ایک اپنے حقوق کو بجا لانے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے۔ یہ تو جب ہے جبکہ رکھنے کا فیصلہ ہو، لیکن اگر رکھنے کا فیصلہ نہیں ہے اور جس مقصد سے طلاق دی تھی اسی پر آدمی قائم ہے اور مصلحت کا تقاضا بھی وہی نظر آ رہا ہے، تو فرمایا کہ اچھے انداز میں دستور کے موافق اس کو رخصت کر دو، اور پوری کوشش کرو کہ تلخی کا ماحول نہ بنے، اور اگر پرانی رشتہ داری ہو تو اس میں کھٹاس پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نصیحتیں کر رہے ہیں اور تمہیں سمجھا رہے ہیں، یہ بھی دراصل ایمان کا تقاضا ہے، اور اس پر وہی آدمی پورے طور پر عمل کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے بارے میں کامل یقین ہو۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی نکاح طلاق دنیاوی معاملات ہیں، جیسے چاہو ڈیل کر لو، جس طرح چاہو رکھو، جس طرح چاہو چھوڑو۔ فرمایا نہیں، بحیثیت ایک مومن کے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ چاہے عبادات کا معاملہ ہو یا معاشرت کا معاملہ ہو، تمہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات ہی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کہ ہمارا دین، ہماری شریعت زندگی کے ہر پہلو کو شامل ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ دنیا داری ہے، یہ دین داری ہے، بلکہ ہمارے ہاں دنیا داری بھی دین داری بنے گی جبکہ وہ دین کے دائرے میں رہ کر کے اس کو اختیار کیا جائے۔ تو جس شخص نے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اس پر یقین لے آیا، وہ پوری طرح پابند ہے زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر معاملے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، کہ وہ شریعت محمدیہ کی پوری طرح پیروی کرے، اور شریعت کے مقابلے میں کسی کی بھی رائے کو اور کسی بھی نظریے کو ہرگز قبول نہ کرے اور ہرگز اس کو تسلیم نہ کرے، کیونکہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز اس کے خالق و مالک اللہ رب العالمین اور اللہ تعالی کی نازل کردہ ہدایات، جو ہمیں اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، ہم انہی کو اپنے لیے ہر مرحلے میں مشعل راہ بنائیں اور انہی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اس بات کی اللہ تعالی نے تاکید فرمائی ہے کہ یہ حکم تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو کہ جو چاہو کرو، بلکہ تم نکاح طلاق میں بھی ہمارے احکام کے پابند ہو، اور جو شخص بھی پکا ایمان رکھے گا، اللہ تعالی کی ذات پر، اور اس کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ اسے آخرت میں جانا ہے اور اللہ تعالی کے ہاں جواب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ تعالی کے کسی بھی حکم کی پامالی کرنے کی ہمت نہ کر پائے گا، اور اس بات کی بھی ہمت نہ کر پائے گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کا راستہ اپنائے، کیونکہ جب آخرت پر یقین ہوگا تو وہ ہزار بار سوچے گا کہ احکم الحاکمین کے دربار میں پہنچوں گا، اور وہاں اس مظلومہ بیوی نے اگر شکایت پیش کر دی تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس لیے خاص طور پر نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے آخرت کا بھی ذکر فرمایا، تنبیہ کرنے کے لیے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، وہاں جا کے بھی جواب دینا پڑے گا۔ بیوی کو یہ مت سمجھنا کہ بس یہ تو میرے سر بن گئی تو میں جیسے چاہوں رکھوں، بلکہ اس کے بھی حقوق ہیں اور اس کے بھی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا شوہر پر لازم ہے، جس طریقے پر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال کرے، اسی طرح شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ بیوی کے حقوق کا خیال کرے، اس کی دلداری کرے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ جو آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں تعریف کے کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، گھر کے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ اور فرمایا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ تو ہمارا دین یہی نہیں ہے کہ بس نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لیے رہو، اور بیوی کے ساتھ حق تلفی کرو، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ دین تمام پہلوؤں کو شامل ہے۔ اپنے وقت میں نماز پڑھی جائے گی، وقت پر روزہ رکھا جائے گا، اور اسی طرح گھر والوں کے حقوق کو بھی بجا لایا جائے گا، ان کی اذا رسانی سے بچا جائے گا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا پڑے گا، اپنے دل کو قابو میں رکھنا پڑے گا، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا، جب آدمی صحیح معنی میں دیندار کہلایا جا سکتا ہے۔ شوہر بھی خیال رکھے اور بیوی بھی خیال رکھے، تو پھر یہ گھر جنت نذیر بن جائے گا, امن و امان کی جگہ بن جائے گا, سکون اور عافیت کی جگہ بن جائے گا. ایک دوسرے کو دیکھ کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی, دل کو سرور ملے گا, اندر سے فرحت نکل کر کے آئے گی, ابھر کر کے آئے گی. ایسا ماحول جب ہی بن سکتا ہے جبکہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو, آخرت کے بارے میں فکر مند ہو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بہت سی غلطیوں سے, کوتاہیوں سے بچا سکتی ہیں. اس کے بعد اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ایک عمومی نصیحت فرما رہے ہیں, اور نصیحت کے ساتھ ساتھ بشارت بھی سنا رہے ہیں, اور بہت ہی بہترین بات ہے, امید افزا بات ہے. صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی تمام آیتوں میں سب سے زیادہ امید کی کرن روشن کرنے والی آیت ہے. اس میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا, سنو, جو آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے غیب سے راستے نکال دیتے ہیں, اور جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں. جو آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے, سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہاں سے ملے گا, مگر اللہ تعالیٰ اس متقی شخص کے لیے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں روزی کے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی. اور ہزار مثالیں اس کی پیش کی جا سکتی ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ڈر کر کسی ناجائز کام سے بچتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جائز دروازے کھول دیتے ہیں. اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے کھلے, کیسے کھلے, مجھے کیسے یہ بات مل گئی, مگر اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے, اور اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ ہم دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. یہ ضابطہ ہے ہمارا, ڈرنا چاہیے ہم سے, جو ہم سے ڈرے گا ہم اسے نوازیں گے. اور فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. جو اللہ پر کامل بھروسہ کرے, یقین کرے کہ جو ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا, جو ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے, اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا, اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا, اللہ کے دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا, جو ایسا توکل اپنے دل میں پیدا کر لے تو اللہ اس کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ بھی سن لو اور یقین کر لو کہ اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے کائنات میں کہ وہ اپنے حکم کو پورا کرنے پر 100% قادر ہے. یہ بات اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی. چاہے کتنا ہی بڑا پاورفل انسان کیوں نہ ہو, مخلوق کیوں نہ ہو, مگر سارے احکام اس کے نافذ ہو جائیں, ہر حکم کی تعمیل ہو جائے, ممکن نہیں. یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ ہوا ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ ہوگا. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ ان لمٹ معاملہ ہو, ہر چیز کا اللہ تعالی کے ہاں ایک نظام ہے, ایک اندازہ ہے. ایک لیمٹ ہے, اس لیمٹ سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو اگرچہ یہ آیت اس ضمن میں آئی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں کوئی آدمی یہ سوچنے لگے کہ میں اسے رکھ لوں گا تو کہاں سے کھلاؤں پلاؤں گا, تو فرمایا کہ رکھ کے تو دیکھو, اللہ سے ڈرنے کے ساتھ اسے رکھو تو ہم غیب سے تمہارے لیے کھلانے پلانے کا انتظام کریں گے, تو ہم پر بھروسہ کرو. اسی طرح جس بیوی کو چھوڑ دیا جائے وہ بیچاری ذہن میں یہ بات لائے کہ میں کہاں سے کھاؤں پیوں گی, فرمایا کہ اسے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک راستہ بند ہوا ہے, اللہ تعالیٰ 10 راستے کھولنے پر قادر ہیں. تو چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو, دونوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جو بھی عمل کرو تقوی والا ہونا چاہیے, تقوی والا ہوگا تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا اللہ کا فیصلہ, ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا اللہ کا فیصلہ. تو اگرچہ آیت اس پس منظر میں آئی ہے لیکن حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ چاہے کسی بھی پس منظر میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہو, اس سے جو معنی نکل کر کے آتے ہیں وہ عمومی ہوتے ہیں, مفہوم عام ہوتا ہے. لہذا میاں بیوی کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے بلکہ یہ ایک بالکل عام مفہوم ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے نوازیں گے, ضرور نوازیں گے. جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے قدم قدم پر کافی ہو جائیں گے, مدد فرمائیں گے, غیب سے اس کی مدد ہوگی. بہرحال فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو روک لو اچھے طریقے پر, یا جدا کر دو دستور کے موافق. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. اور گواہ بنا لو اپنے دو معتبر لوگوں کو اور صحیح صحیح گواہی ادا کرو اللہ کے دربار میں. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ بات جو ہے اس سے سمجھ جائے گا وہ شخص جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کا راستہ نکال دے گا اور اس کو روزی عطا کرے گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرتا ہے. قد جعل الله لكل شيء قدرا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ کر رکھا ہے, ہر چیز اس کی منظم اور مرتب ہے, ترتیب کے ساتھ سب کام ہو رہے ہیں, کس کو کتنا دینا ہے, کتنا نہیں دینا, کتنا ملے گا, کتنا مناسب ہے, کتنا نامناسب ہے, سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اسی کے مطابق سب کارروائی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے, دین کے ہر عمل پر اللہ تعالیٰ, ہر حکم پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 58th مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ وارثین انبیاء کی فہرست میں حفاظ کرام بھی شامل ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے دینار و درہم یعنی روپیے اور پیسے وراثت میں نہیں چھوڑے, بلکہ علم وراثت میں چھوڑا ہے, اور اس علم سے تمام علوم تشریعیہ مراد ہیں, علوم دینیہ مراد ہیں, جن کی اشاعت کی غرض سے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے, اور ہمارے پیغمبر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا اور وہ آپ نے امت تک پہنچایا. اس لیے جو شخص بھی قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اسے حفظ کرتا ہے اور یاد کرتا ہے, وہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت کا حامل ہے. البتہ اس کے اندر درجات ہیں, جو آدمی جتنا زیادہ علوم دینیہ کو حاصل کرے گا اور کرتا رہے گا, اتنا ہی زیادہ وہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت کا حامل ہوتا چلا جائے گا. لہذا اس اعتبار سے حفاظ کرام بھی وارثین میں شامل ہیں, لیکن کامل وارثین وہ ہیں جو حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے معانی کو سمجھتے ہیں, احادیث شریفہ کو جانتے ہیں, اور پھر فقہ اسلامی پر ان کو عبور حاصل ہے. تو جس کو جتنی زیادہ مہارت اور جتنا زیادہ شعور اور تبحر علم دین میں حاصل ہوگا, وہ اتنے ہی بڑا وارث نبوت کہلائے گا. تو گویا کہ اس میں درجات ہیں, حافظ بھی ایک درجے میں وارث کہلایا جا سکتا ہے, لیکن کامل وارثین وہی ہیں جو تمام علوم پر گہری نگاہ رکھتے ہوں اور اسی مشغلے میں لگے ہوئے ہوں. ایک دوسرا سوال اسی ضمن میں یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم پڑھ کر بھول جائے, وہ قیامت کے دن اعمی اٹھایا جائے گا. اس حدیث شریف کا مفہوم اور معنی کیا ہے اور بھول جانے سے کیا مراد ہے. دیکھیے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائی ہے, اس نعمت کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کی کوشش کی جائے. لہذا جو شخص قرآن پاک کا حافظ ہے, اسے چاہیے کہ مرتے دم تک وہ اپنے حفظ کو باقی رکھنے کی کوشش کرے. اگر وہ لاپرواہی کی وجہ سے پڑھنا بھول جائے گا اور اسے قرآن یاد نہ رہے گا تو بلا شبہ وہ بڑا محروم ہے اور نعمت کی ناقدری کرنے والا ہے. لیکن حضرات علماء نے اس حدیث کے ضمن میں بحث کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اگرچہ حافظ قرآن کا قرآن بھول جانا بہت بڑی محرومی کی بات ہے, لیکن جو حدیث میں وعید فرمائی گئی ہے اس کا اصل مصداق وہ شخص ہے جو ناظرہ پڑھنا بھی بھول جائے, حروف کی شناخت اس کو باقی نہ رہے, نعوذ باللہ من ذلک, وہ اس کا گویا کہ اولین مصداق ہے. اور بہرحال آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو یاد رکھے, قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے تاکہ بھولنے کی کوئی بات اس کی طرف منسوب نہ ہو سکے. قرآن کریم ہی کے سلسلے میں ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. یعنی حافظ قرآن سے آخرت میں کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا, اور جس طرح تو قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح تلاوت کرتا رہے, کیونکہ تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جو تو قرآت کرے گا. تو اس حدیث کے مخاطب کون لوگ ہیں؟ حافظ قرآن مخاطب ہیں یا کوئی آدمی کثرت سے ناظرہ تلاوت کرتا ہو وہ بھی اس کا مخاطب ہو سکتا ہے؟ تو حضرات شارحین نے فرمایا ہے کہ اس کا اولین مخاطب تو حافظ قرآن ہے, اس لیے کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اقرا ما معک من القرآن, کہ جو تیرے ساتھ قرآن پاک ہے وہ پڑھتا رہے. تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حافظ قرآن مراد ہے کہ جو قرآن کو یاد رکھنے والا ہے, تو یہ یاد اس کو باقی رہے گی آخرت میں, اور وہ پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا. لیکن بعض حضرات نے, جن میں ہمارے اساتذہ میں حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ بھی ہیں, ان سے ہم نے خود سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی کثرت سے قرآن پاک ناظرہ پڑھتا ہو اور زبان پر اس کے قرآن رواں ہو گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے آخرت میں حفظ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے, تو گویا وہ بھی احتمالی درجے میں اس کا مصداق ہو سکتا ہے. اسی حدیث کے متعلق ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت کے درجات کیا قرآن پاک کی آیات یعنی 6666 ہیں کے بقدر ہیں؟ تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی درجہ ہے؟ اور سب سے اونچی جنت کس کو ملے گی؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ صحیح حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر ایک دوسرے درجے کے درمیان میں زمین آسمان کے خلا کے بقدر فاصلہ ہے، لہذا اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس تلاوت والی روایت کو جب پڑھا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکل کر کے آتا ہے کہ ان 100 درجات تک پہنچنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت حافظ قرآن کرے گا، اور جتنا بہتر اور جتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والا ہوگا اتنے ہی اوپر درجے تک وہ پہنچ جائے گا، کیونکہ دیر میں اس کا قرآن ختم ہوگا، تو جو اس کی منزل آئے گی وہ انہی 100 منازل میں سے کسی منزل میں پہنچے گا وہ، اور جو جلدی پڑھنے والا ہے وہ نیچے رہ جائے گا، تیز پڑھنے والا ہے وہ نیچے رہ جائے گا۔ تو جس اعتبار سے شاندار تلاوت ہوگی، کیفیت کے اعتبار سے، حسن ادا کے اعتبار سے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے اعتبار سے، تو سفر اوپر کی طرف جاری رہے گا، اور یہ سفر دیر میں ختم ہوگا تو اونچی منزل تک اسے جگہ ملے گی۔ اور جو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آیت پر ایک درجہ ہے، وہ ایک طرح سے مجازی تعبیر ہے، کیونکہ آیت پڑھنے سے وہ فاصلہ طے ہوگا جو ایک دوسری جنت کے درمیان میں ہے۔ اور یہ جو پوچھا گیا کہ سب سے اونچی جنت کس کو ملے گی، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ مقام محمود ہے یا مقام وسیلہ ہے، جو خاتم النبیین سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت الفردوس مانگا کرو، یہ جنت کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ تو بہرحال اس حدیث کو اور 100 درجے والی حدیث کو ملا کر کے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور یہی اس کی صحیح تشریح معلوم ہوتی ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے چاول کھانا ثابت ہے، اور کیا چاول بھی 3 انگلیوں ہی سے کھانا سنت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی روایت میں پیغمبر علیہ السلام کا چاول نوش فرمانا معلوم نہیں ہوا، اور رہ گئی یہ بات کہ چاول یا اس جیسی کوئی چیز بھی 3 انگلیوں سے کھائی جائے گی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں سے 4 اور 5 انگلیاں بھی لگانا معلوم ہوتا ہے، یہ خلاف سنت نہیں کہا جائے گا، بلکہ بقدر ضرورت جتنی انگلیاں جس طرح کے کھانے میں استعمال کی جا سکتی ہوں استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، البتہ بلا ضرورت نہ لگایا جائے، یہ بہتر ہے۔ عام حالات میں روٹی کھاتے وقت 3 انگلیوں سے کام چل سکتا ہے تو اس سے کام چلایا جائے، اور جہاں مزید انگلیاں لگانے کی ضرورت ہو تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعد مرسل روایت میں 5 انگلیوں تک کا تذکرہ ہے، جیسے کہ چاول کھانے میں یا سرید کھانے میں یا کوئی حلوہ کھانے میں، تر چیز کھانے میں زیادہ انگلیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان نفل پڑھنا کیسا ہے؟ یہ نفل پڑھنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ مغرب کی نماز میں اذان اور جماعت میں زیادہ فصل نہیں ہونا چاہیے. اگر عام طور پر اس کی اجازت دی جائے گی تو یہ فصل لوگوں میں عام ہو جائے گا، اور جو تعجیل مستحب ہے اس میں خلل پڑے گا. ویسے یہ کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، سورج غروب ہونے کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے، بس جو یہ کہا گیا کہ نہ پڑھی جائے وہ نماز میں تعجیل کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی ہے. ایک مسجد کے امام صاحب کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، بار بار ٹوکنے پر بھی اوپر نہیں کرتے، تو کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا بند کر دوں؟ اگر میں نہ پڑھوں تو میرا یہ عمل درست ہوگا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ بلا عذر مرد کے لیے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا سخت مکروہ ہے. امام صاحب کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن محض اس عمل کی وجہ سے آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنا بند نہ کریں، کیونکہ جماعت کا ثواب ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی مل جائے گا، اگرچہ غلط کام کا وبال امام پر ہوگا. پوچھتے ہیں کہ ایک امام صاحب اس طرح دعا مانگتے ہیں، یا اللہ رحم فرمائیے مصطفیٰ کے واسطے، اور کبھی یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیے خدا کے واسطے، تو اس طرح دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں جو پہلا جملہ ہے یا اللہ رحم فرمائیے مصطفیٰ کے واسطے، اس کی تو گنجائش ہے، کیونکہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگنا منع نہیں ہے، اس کی شریعت میں گنجائش ہے. لیکن جو دوسرا جملہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول سے مانگا جا رہا ہے کہ وہ کرم فرمائے خدا کے واسطے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس طرح کا جملہ نہایت غلط ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہوئے اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے ایسا جملہ کہنا، یہ ضلالت اور گمراہی کی بات ہے. ان امام صاحب کو اس طرز عمل سے اور ایسے عقیدے سے سچی توبہ کرنی چاہیے. اگر وہ سچی توبہ نہیں کریں گے تو ان کی امامت مکروہ قرار پائے گی. سوال کر رہے ہیں کہ تشہد کی مشروعیت کب اور کیسے ہوئی، یعنی التحیات. ہم نے سنا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہی سے اوپر جب اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوئے تو آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات کے الفاظ کہے. اس پر اللہ رب العزت نے جواب میں السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایا، تو اس کے جواب میں پیغمبر علیہ السلام نے وعلی عباد اللہ الصالحین کہا، اور اخیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر مقرب فرشتوں نے کلمہ تشہد پڑھ کر مکمل کیا. تو اس واقعے کا کیا ثبوت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ واقعہ کسی بھی صحیح یا ضعیف حدیث میں نظر سے نہیں گزرا، البتہ بعض شارحین حدیث نے، جیسے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ابن الملک کے حوالے سے، یا ہماری بعض فقہی کتابوں میں اسے نقل کیا گیا ہے اسی تفصیل کے ساتھ. لیکن چونکہ حدیث کی کسی بھی معتبر یا غیر معتبر روایت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے حدیث کہہ کر کے اسے بیان کرنا صحیح نہیں ہے. اگر بیان کیا بھی جائے تو شارحین حدیث کے حوالے سے کسی کا مقولہ کہہ کر کے نقل کرنا چاہیے، حدیث کے طور پر اسے بیان نہیں کرنا چاہیے. گویا کہ ہم اس امکان کے باوجود کہ یہ صحیح ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر حتمی طور پر حدیث ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے. پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص کی حالت یہ ہے کہ بیماری اور کمزوری کی وجہ سے باجماعت نماز پڑھتے ہوئے ارکان کی ادائیگی میں امام صاحب کی مطابقت نہیں کر پاتا، بلکہ پورا پورا رکن اور بسا اوقات پوری رکعت میں امام سے پیچھے رہ جاتا ہے، تو ایسا مریض اور کمزور شخص بغیر جماعت کے اپنی نماز خود گھر میں پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر ایسی کمزوری ہے کہ اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا اور رکوع سجدہ امام کے ساتھ کرنا مشکل ہے اور بار بار یہ صورت پیش آتی ہے، تو اس کے لیے جماعت کے بجائے اپنی انفرادی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. اور اگر وہ جماعت میں شریک ہو بھی جائے تو امام کے بعد بھی اگر وہ ارکان ادا کر لے گا تو نماز اس کی بطور لاحق کے ادا ہو جائے گی. بس خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی رکن چھوٹنے نہ پائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی ذاتی زمین رشتہ داروں کو دفن کرنے کے لیے قبرستان بنانے کی نیت سے وقف کر دی، اب اس کو ضرورت پڑ رہی ہے، تو اس وقف کردہ زمین کو گھر بنانے میں استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جب یہ زمین قبرستان کے لیے وقف کر دی گئی ہے اور وہاں قبریں بھی بننی شروع ہو گئی ہیں، تو اب اس پر اپنا ذاتی گھر بنانا درست نہیں ہوگا. وقف کے بعد اسے واقف بھی ختم نہیں کر سکتا ہے. پوچھتے ہیں کہ مدرسے میں کبھی کبھار کسی بڑے عالم کو اصلاحی بیان وغیرہ کے لیے بلایا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر مدرسے کے پاس امدادی پیسہ نہ ہو تو زکوٰۃ فطرے کی رقم سے اس کی ضیافت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور امداد کے پیسے سے کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی ضیافت نہیں کی جائے گی، صرف امدادی رقم سے حسب ضرورت کرنے کی اجازت ہے. پوچھتے ہیں کہ آن لائن نکاح کا طریقہ کیا ہے اور اس طرح نکاح منعقد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ آن لائن نکاح جس میں ویڈیو کالنگ کے ذریعے لڑکا دوسری جگہ ہو، لڑکی دوسری جگہ ہو اور وہ ایجاب و قبول کریں، مجلسیں الگ الگ ہوں، تو اس طرح سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، چاہے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں پھر بھی. البتہ جواز کی شکل یہ ہے کہ جو آدمی باہر ہے وہ اس مجلس میں اپنی طرف سے اپنا وکیل کسی کو مقرر کر دے. مثلا لڑکا باہر ہے تو وہ اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو وکیل بنا دے، اور جب قاضی صاحب یہ کہیں کہ میں فلاں کی بیٹی تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں، تو وہ اسی ناکح کی طرف سے جس نے اسے وکیل بنایا ہے اس کی طرف سے قبول کر لے اسی مجلس میں جس میں قاضی صاحب نے ایجاب کیا ہے، دو گواہوں کے سامنے، تو یہ نکاح درست ہو سکتا ہے. ورنہ تو بغیر اس کے آن لائن نکاح کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے. ایک اہم سوال یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں نے طلاق کے کاغذ پر اور کورٹ کے سامنے دستخط کر دیے، لیکن شوہر نے منہ سے طلاق نہیں بولا تو کیا محض دستخط کرنے سے طلاق ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر الفاظ بالکل واضح ہیں اس طلاق نامے میں اور شوہر نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، چاہے دونوں الگ الگ ہوں یا دونوں سامنے ہوں، تو طلاق واقع ہو جائے گی. ایسی صورت میں زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے سے کچھ پیسے یہ سمجھ کر لیے کہ اب یہ میں پیسے واپس نہیں کروں گا، اور دینے والا بھی یہی سمجھ کر دے رہا ہے کہ میں واپس نہیں لوں گا، لیکن زبان سے کوئی بات نہیں ہوئی، تو یہ رقم ہبہ ہوگی یا قرض یا امانت؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس میں دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے. اگر اس نے دیتے وقت ہدیے کی نیت کی ہے تو ہدیہ ہے، زکوٰۃ کی نیت کی ہے تو زکوٰۃ ہے، اور اگر وہ دعویٰ کرے کہ نہیں میں نے تو قرض کے طور پر دیے تھے تو قرض ہی سمجھا جائے گا، لینے والے کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے، اور نگ کے ساتھ یا بغیر نگ کے، اور اگر نگ کے اوپر کوئی نقش وغیرہ بنوا کر پہنے تو یہ درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ مرد کے لیے 4 گرام 374 ملی گرام کے بقدر چاندی کی انگوٹھی پہننے کی گنجائش ہے، اور اس میں نگ کی یا نقش کی کوئی قید نہیں ہے. لگا لیں یا نہ لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھا یہ جائے گا کہ اس مقدار سے زیادہ بھاری نہیں ہونی چاہیے. پوچھتے ہیں کہ گٹکا اور سگریٹ وغیرہ بیچنا کیسا ہے اور اس کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ یہ چیزیں چونکہ نقصان دہ ہیں اس لیے بیچنے میں کچھ کراہت تو ہے، لیکن آمدنی حلال ہے، حرام نہیں ہے. احتیاط بہتر ہے. پوچھتے ہیں کہ حجامے کے کیا فوائد ہیں اور کیا فضیلت ہے، اور کیا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ عمل ثابت ہے، اور کیا اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حجامہ ایک طریقہ علاج ہے، جس کو پچنا لگوانا یا سینگی لگوانا کہتے ہیں ہمارے ہاں، اور اس میں جو بدن کا فاسد خون ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے. پہلے اس کے لیے سینگی لگائی جاتی تھی، کہیں جونک بھی لگایا کرتے تھے، لیکن اب اس کے لیے کپ آ گئے ہیں اور کپنگ کے ذریعے سے خون نکالا جاتا ہے. خاص طور پر جو علاقے گرم علاقے ہیں، جہاں زیادہ گرمی پڑتی ہے، وہاں یہ طریقہ علاج زیادہ مفید ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی ثابت ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اترتے ہوئے چاند میں اس کا علاج کرنا زیادہ بہتر ہے. 17 19 21 چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے تاثیر اس کی زیادہ ہوتی ہے. تو بہرحال اس کے ڈاکٹر بھی آج کل ہمارے ہاں بھی جا بجا پائے جانے لگے ہیں، ان سے مشورہ کر کے یہ طریقہ علاج اپنایا جا سکتا ہے. اسی ضمن میں یہ سوال ہے کہ حجامہ کرتے وقت کیا پڑھا جائے گا، کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ ہم نے سنا ہے کہ سورہ مومنون کی آخری چند آیتیں پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی دعا خاص نہیں ہے. اگر کسی نے یہ دعا پڑھ لی جو آپ نے لکھی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدیث مطلق ہے حجامہ کرانے کے بارے میں. پوچھتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں کسی کے باغ سے آم توڑ کر کھا لیا تھا، اب ان کو بتا کر معافی تلافی میں شرم آ رہی ہے، تو اس چوری کے پھل کی تلافی کیسے کریں؟ بہتر ہے کہ اتنی رقم آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے. پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے حصہ وراثت سے کی ہے اور ان کا ہر لڑکی کے ساتھ یہی معمول رہا ہے تاکہ وراثت میں سے لڑکیوں کو حصہ نہ دینا پڑے، اور کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کی شادی میں 4-5 لاکھ روپے لگتے ہیں. اب انتقال کے بعد ساری میراث لڑکوں میں تقسیم ہوگی، تو اس طرح کرنا شریعت میں کیا حکم رکھتا ہے؟ کیا کل میراث میں سے سب کے حصے بانٹ کر اپنی زندگی میں لڑکیوں کی میراث کا حصہ ان کی شادی میں لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ وراثت کا تعلق موت کے بعد کے حق سے ہے. زندگی میں جو دیا جاتا ہے وہ ہبہ اور ہدیہ ہے، لہذا زندگی میں جو کچھ بھی لڑکیوں کی شادی وغیرہ میں صرف کیا ہے یہ سب ان کی خدمت میں ہدیہ شمار ہوگا، اور انتقال کے بعد جو ملکیت میں چیز ہوگی اس میں سارے وارثین بشمول لڑکوں اور لڑکیوں کے وغیرہ کے وہ سب کے سب اس میں حصے دار ہوں گے. البتہ ایک بات یہاں قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہدیہ اور ہبہ میں سب لڑکے لڑکیوں میں برابری ہونی چاہیے. تو جتنا پیسہ آپ نے ہر لڑکی کی شادی میں لگایا ہے، اتنا ہی پیسہ اگر آپ ہر لڑکے کو بھی ہدیہ یا ہبہ کر دیں تو زندگی میں سب کے ساتھ برابری ہو جائے گی، اور پھر انتقال کے بعد جو آپ کی ملکیت ہوگی وہ حسب حصص شریعہ، یعنی لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ، وہ تقسیم ہو جائیں گے، اور پھر کسی کو کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں رہے گا. لیکن یہ کہنا کہ جو بھی وراثت کا حق تھا وہ لڑکی کی شادی میں لگا دیا اور پھر لڑکی بعد میں محروم ہو جائے گی، یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے. لڑکی کو اس کا حق ملے گا، شادی میں لگانے سے اس کا حصہ وراثت ختم نہیں ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.